أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Bakara suremizin 231. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz buyurur ki: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Hanımlarınızı boşadığımız zaman, evet, boşama Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı fakat helal olan bir şey. Geçimsizlik zuhur ederse insanlar aile yapısında belki bazen binde bir, milyonda bir geçimsizlik de olabilir. Böyle bir durum olursa boşama da helal kılınmış oluyor. Sizler hanımlarınızı boşadığınız zaman, boşayacağınız zaman bekleme sürelerini bitirince, evet, sünnete uygun boşama şekli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bu şekilde tarif ediliyor.